Pilt han förde sina kalvar i bet, och jag bet och jag bet. Så kom där fram en flicka snäll, hon var om sin mödom så träng. Och jag träng, och jag träng, och jag träng, och jag träng. Den valle pilt sig, kan du ej bota mig, och jag mig, och jag mig. Ja väl, sa gossen, jag frestar mig för att kunna bota dig. Och jag dig, och jag dig, och jag, och jag dig. Ja, benena det vore fyra, och huvudena det vore två, och jag två, och jag två. Och när som man började bota mig, så började gumpen att gå. Putta på, putta på, putta, putta på. Jag frisk och nu är jag sund, som förr har väl varit så sjuk. Och jag sjuk, och jag sjuk. Nu har jag fått min hälsa igen utav en 12-tums kuk. Och jag kuk, och jag kuk, och jag 12-tums kuk.